szczerza tłusta. Czuję błogie bezpieczeństwo, zadowolenie w ustach. Mój telewizor gra non-stop, telewizor gra non-stop. Bomba trafiła w środek tłumu, bomba trafiła w środek tłumu. Nie ma już co zbierać, nawet nie ma już co zbierać. Pokazuje to kamera, całkiem spokojnie jem kolację. Wcale nie chce mi się żygać, wcale nie chce mi się żygać. Wcale nie chce mi się żygać, wcale nie chce mi się żygać. Koka, koka, koka, hera, hera, hera. Koka, koka, koka, hera, hera, hera. Nikt mnie już nie kocha, ja też nikogo nie. Kliniczna równowaga, nikt nie stawia pytań, nikt nie odpowiada. Dzień i noc, mój telewizor gra non-stop, telewizor gra non-stop. Bomba trafiła w środek tłumu, bomba trafiła w środek tłumu. Nie ma już co zbierać, nawet nie ma już co zbierać. Pokazuje to kamera, całkiem spokojnie jem kolację. Wcale nie chce mi się żygać, wcale nie chce mi się żygać. Wcale nie chce mi się żygać, wcale nie chce mi się żygać. Rozłożyć ramiona wzdłuż i na krzyż. Ja stoję, czekam, boję się oszaleć, widzę cię z daleka. Tylko po to tu jestem, tylko po to tu jestem. Stoję, czekam, boję się oszaleć, widzę cię z daleka. Tylko po to tu jestem, tylko po to. Po to tu jestem, tylko po to stoję i śpiewam. Koka, koka, koka.